Ой, ратаю, ратаю, чом так рано в поле йдеш, чом так рано в поле йдеш, чом так рано в поле йдеш, мої дітки при. Ліпша руля раняя, ліпша руля раняя, ой, не ж та я пізняя, бой на ранньої руліці, бой на ранньої руліці, родить жито пша. Пізньої руліці, а на пізньої руліці росте кополь метлиця. Ой, соколе, соколе, ліпша жінка перша я. Ліпша жінка перша я, ліпша жінка перша я, ой, не ж та я друга я. Я з першою дитині і з першою годова, а з другою сльозками.